Adıyaman'dan Sayın Teyza Bingöl'de efendim talihli dinleyicimiz geldik yayınımızın sonuna değerli radyo dostları. Bayramın 3. günü sabahında da yöremizden programını hep birlikte geride bıraktık. Arzu Yokçu ve Soner Emre hazırlamıştı programımızı. Teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi'ydi. Mikrofon başındaysa spikerimiz ben Mustafa Yalın vardık efendim. Önümüzde bir gün var bayramlaşabilmek adına, sevdiklerinizle mutluluğu, huzuru çoğaltabilmek, kardeşliği, dostluğu yayabilmek, paylaşabilmek adına değerli dinleyicilerimiz. Doyasıya geçireceğiniz bir gün olsun sevdiklerinizle birlikte. Tadına varın efendim. En büyük temennimiz odur. Bayramın, huzurun tadına varın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Gerçek Hap Diyarbakır Radyosu sundu. Yöremizden.